बसा है मेरा सारा जहां, पहला प्यार तू मेरा, तू ही आखिरी सनम, तेरी चाहत को मान बैठा मैं हूँ खुदा। धूप तेरी मिलती रहे तो सौ मर्तबा सर्दियां मांग लूं, तू पास यूं ही बैठी रहे तो मैं वक्त से मोहलते मांग लूं, तेरा बिना जीना गवारा, तेरे बिना हो जीना, ये दुआएं मांग लूं तेरे मेरे प्यार नू नजर ना लगे। I'm not afraid.